Dordrecht een half uur. En op de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder een half uur vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Hele goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. De Wit-Russische dictator Lukashenko haalt vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten om ze vervolgens over de grens van EU-landen Letland, Litouwen en Polen te zetten. We staan hier in Michalowa, het stadje in Polen, waar er veel vluchtelingen binnenkomen, 100 tot 200 per dag. En deze soldaten worden ingezet om de Poolse grens te beschermen. Want er is sprake van illegale migratie. Hoe moet de EU omgaan met deze nieuwe stroom vluchtelingen? Om 6:15 gaan we het erover hebben. Maar eerst moeten we de reguliere en inhaalzorg blijven uitstellen om in plaats daarvan IC-zorg te kunnen blijven bieden aan coronapatiënten. Armand Gerwes, hoofd van de intensive care van het Amsterdam UMC, uitte gisteravond zijn zorgen hierover in Nieuwsuur. Er wordt natuurlijk heel veel gesproken over de inhaalzorg. Dat we dat moeten regelen naast de gewone zorg. En daar komt denk ik niet zo vreselijk veel van terecht. En bijvoorbeeld de chirurg die vertelt van de patiënt die een complicatie heeft gehad van een belangrijke kankeroperatie. En dat moet natuurlijk op enig moment moet dat hersteld worden. En zo'n patiënt die wacht daar dan al 1,5 jaar op zo'n ingreep. De schade van de coronazorg is voor andere patiënten soms groot, wordt nu gezegd. Is het daarom tijd om actiever te kiezen wie we op de IC behandelen en wie niet? Ik ga daarover praten met Korstiaan den Uyl. Hij is intensivist in het Maastad Ziekenhuis en hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot. Hartelijk welkom allebei. Meneer den Uyl, u werkt dus als intensivist met coronapatiënten op de IC. Is het nu al nodig om keuzes te gaan maken? Nou, op dit moment niet. Hè. We hebben onze eigen plannen en protocollen klaar liggen waarin we iedereen met een voldoende kans dat hij een IC-opname overleeft, op de IC opnemen en die proberen zo goed mogelijk te behandelen. Dus op dit moment is dat niet aan de orde. Maar het is denk ik wel goed en daarom ben ik wel blij met het suggestie en het voorstel van Gerbers om daar alvast over na te denken. En dat hadden we eigenlijk al eerder moeten doen, denk ik. Ja, want? Nou ja, je ziet dat er weer een volgende golf aankomt. Mm-hmm. En natuurlijk hebben we problemen met IC-capaciteit. Dat is sinds de COVID helemaal duidelijk geworden, maar dat speelt eigenlijk al jaren. He, er is een kaptenmodel, dat is bewust gecreëerd omdat wij dure zorg leveren. En al jaren nemen het IC-bedden qua aantal af. En nu met de COVID is dat helemaal duidelijk geworden. En we zijn daar nog steeds niet vanaf, helaas. Nee. Maar u zegt nou, in de toekomst moet dat wellicht. En hoe gaat dat dan concreet? Hoe wilt u dan gaan kijken of een coronapatiënt recht heeft op een IC-plek? Nou, in mei heb ik de overstap gemaakt van het Erasmus MC naar het Maastad Ziekenhuis in combinatie met Dirksland. We werken daar mee samen. En ik ben positief verrast over wat daar gebeurt. Dus we hebben daar iedere dag een multidisciplinair overleg met de internisten en de longartsen die op de afdelingen voor de coronapatiënten daar zorgen. Die bespreken we multidisciplinair van wat gaat er gebeuren als zo'n patiënt verslechtert en komt zo'n patiënt daar nog in aanmerking voor een IC-opname. Heel vaak gaan wij als intensivisten ook op de afdeling dan al bij zo'n patiënt kijken. We praten met zo'n patiënt. Wat deed zo iemand thuis? Hoe zit zo iemand in elkaar? Hoe staat zo iemand in het leven? Wat is de comorbiditeit? Dus andere diagnoses. En denken wij dat deze patiënt, als hij of zij verslechtert, in staat is om een IC-behandeling aan te kunnen? Maar dat doet u nu al? Dat doen Moet we. Moet dat dan strenger? Ik denk dat dat nog beter zou kunnen. Dus we maken een inschatting. Is beter hetzelfde als strenger? Of? Ja, strenger. We maken een inschatting op basis van de ervaringen die we hebben opgedaan. Die zijn natuurlijk nog maar kort. Inmiddels hebben we ook veel data tot onze beschikking. En we weten wat de overleving is van bepaalde patiëntengroepen met bepaalde comorbiditeit. Ik denk dat we beter nog die beslissingen zouden kunnen nemen door ook naar die data te kijken. En die zouden kunnen meenemen. En in andere ziekenhuizen zou dit eigenlijk ook moeten gebeuren. Want het gebeurt nog niet overal. Nee, want alles dus om ervoor te zorgen dat je die IC ook nog beschikbaar houdt voor die andere patiënten. Absoluut, ja. Het schuurt natuurlijk, en dat is de discussie, dat een patiënt na een laag risico hartoperatie een sterftekans heeft van minder dan 1%. Terwijl als ik een 70-jarige coronapatiënt op de IC opneem met hoge bloeddruk en suikerziekte, dan is de sterftekans 50%. Ja, plus die persoon houdt ook, heb ik begrepen, het bed langer bezet. Ja, zo iemand ligt gemiddeld genomen 2 weken op de IC en zo'n hartoperatiepatiënt is binnen 24 uur in principe ontslagen. Ja, meneer Groot, wat vindt u van deze ideeën, deze plannen? Nou, kijk, artsen moeten alles doen wat in de mogelijkheden liggen en in belang is van de patiënt. Hè. Artsen hebben een zorgplicht en dat geldt voor gewone patiënten en dat geldt ook voor coronapatiënten. Daar is geen onderscheid tussen. Dat natuurlijk kritisch gekeken wordt of iemand een behandeling op een IC aan kan en hoe iemand daaruit komt en wat de kansen op herstel zijn, dat is denk ik geheel geaccepteerd. Maar een onderscheid te gaan maken tussen coronapatiënten en andere soorten patiënten, dat is denk ik niet passend binnen de manier waarop wij onze zorg ingericht hebben. En dat zou ook denk ik onaanvaardbaar zijn. En denk ik ook de artsen die minder zorg leveren dan eigenlijk noodzakelijk is voor een patiënt, die zijn er ook aansprakelijk voor de gezondheidsschade die ze aan patiënten op die manier aanrichten. Dus ik denk dat het ook praktisch gezien helemaal niet mogelijk is om dergelijk onderscheid te maken. Ja, meneer Den Uyl, ja, je moet niet dat onderscheid maken tussen die beide soorten patiënten. Wij maken geen onderscheid. Hè? We maken onderscheid op basis van kansen die patiënten hebben. En de onderliggende ziekte is voor mij natuurlijk belangrijk. Hè? Ik behandel een COVID-patiënt op een bepaalde manier en ik behandel een gecompliceerde operatiepatiënt op een andere manier. Dus die ziektediagnose is voor ons belangrijk. En in die zin maken we onderscheid. Maar dat gaat puur over de kansen die zo'n patiënt heeft op een goed herstel na de IC-opname. Dat heeft op zich niks met corona wel of niet te maken. Nee. Dat gaat over de kansen. Ja, maar nog even, dat is natuurlijk in de ideale situatie, zeg je dat. Maar nu hebben we ook nog te maken straks met krapte op die IC. Dus meneer Groot, je ontkomt er eigenlijk niet aan. Nee, en dat is denk ik dat misschien het eerder in het voordeel van een coronapatiënt uit zal vallen dan misschien van een andersoortige patiënt. Want we zien natuurlijk nu dat de coronapatiënten die niet gevaccineerd zijn en in het ziekenhuis terechtkomen, dat zijn relatief jonge patiënten. Hè. Dat zijn niet meer de 80-plussers of de 60-plussers, want die zijn in overgrote mate wel gevaccineerd. Dat zijn vooral ook onder de jongere groepen zijn er mensen die niet gevaccineerd zijn, die nu ook in het ziekenhuis komen. Nou ja, voor die groepen maak je natuurlijk andere afwegingen dan voor 80-plussers. Ja, en dan kom je dus inderdaad op die andere discussie. En wat ik ook begrijp wat op IC speelt. Ze hebben dus, ja, nou ja, inderdaad, meneer Groot zegt, ze hebben wel heel veel kans. Maar daar lag dus wel een keuze vooraf om je niet te vaccineren. Speelt het bij u op de IC ook? Dat gevoel van, ja, moeten we daar dat bed voor vrijmaken? Ja, ik heb die discussies gehoord, met name ook in de media, maar ook van sommige collega's. En het verbaast me. Ja? Ja. Want? Nou, wij als verpleegkundigen en dokters hebben een eed afgelegd dat je het belang van de patiënt voorop stelt en dat je zijn opvattingen eerbiedigt. He, dus de vaccinatiekeus is aan de patiënt. En ik neem aan dat mensen daar in het algemeen heel goed over nagedacht hebben en een afweging gemaakt hebben. Okay, dus u wilt dat, als u dat hoort op de afdeling, wat zegt u dan? Nou, ik begrijp dat mensen, dat het schuurt, dat mensen het daar moeilijk mee hebben. Maar het mag voor ons absoluut geen reden zijn, vind ik, om zo'n patiënt een IC-opname te weigeren. Nee, Wim Groot zegt ook, ja, die jonge coronapatiënt die heeft misschien wel meer kans dan die persoon met die hartoperatie. Nou ja, we hebben natuurlijk een bepaalde IC-capaciteit en gelukkig gaat dat allemaal nog. Hè. We zijn natuurlijk ook nog steeds in staat om coronapatiënten te behandelen. Dat geldt ook op het moment dat we het nog lastiger gaan krijgen dan dat we nu hebben. Maar we hebben de afgelopen weken ook voldoende 60- en 70-jarige mensen opgenomen met ook andere problemen waarvan het lastig is om te zeggen, ja, we nemen jou niet op de IC, want er is nog altijd een kans van 30-40% dat zo'n patiënt wel overleeft. Maar ja, 60% sterftekans versus 1%, dat is natuurlijk een gigantisch verschil. Dus je moet daar als dokter uiteindelijk toch een keuze, of een betere, een duidelijke keuze in maken. En daarom ben ik wel blij met de oproep van Gibbers. Hoewel dat beter moet worden uitgewerkt en er afspraken over gemaakt moeten worden binnen de medische staf en ook binnen de beroepsverenigingen. Ja. Meneer Groot, wat zijn eigenlijk uw alternatieven om te zorgen dat de IC's niet overbelast raken? Nou ja, dezelfde alternatieven die de afgelopen 1,5 jaar gebruikt zijn. Hè? Spreiding van patiënten, misschien patiënten naar Duitsland verplaatsen. Inschakelen van zelfstandige behandelklinieken, van privéklinieken voor de inhaalzorg. Dus ja, toch kijken alle mogelijkheden die er zijn om alle patiënten, ongeacht hun aandoening en ongeacht hun gedrag, toch als zorg nodig hebben, de noodzakelijke zorg te geven. Ja, meneer Den Uyl, patiënten spreiden, nou ja, inderdaad wat er in het verleden gebeurd is. Is ja, dat niet een beter idee? Doet natuurlijk goede suggesties en daar wordt ook aan gewerkt. Hè. Dus deze week is het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding is weer geactiveerd. Dus we proberen de patiënten te spreiden. Tegelijkertijd, de patiënten die naar Duitsland kunnen worden verplaatst, dat valt in de praktijk erg tegen. De Duitsers hebben ook problemen met IC-capaciteit op basis van een tekort aan verpleegkundigen. Wij horen negatieve verhalen over het algemeen van families van patiënten die in Duitsland behandeld zijn in de eerste golf. De zorg is daar echt anders. De benadering van artsen en verpleegkundigen wordt over het algemeen toch als vrij negatief ervaren. Dus ja, ook daarin zitten ze een beperking. Natuurlijk moet je alles doen wat nodig is, maar het gaat niet meer. De verpleegkundigen zitten er doorheen. Er is een uitstroom geweest van verpleegkundigen. We hebben minder verpleegkundigen dan in de eerste golf. Ja. We kunnen niet alsmaar blijven opschalen. Het gaat niet meer. Nee. Meneer Groot, ik hoor wel meneer Den Uyl die het water een beetje aan de lippen staat. Nee, dat is ook zo. Dat is heel terecht. Hè. Mensen hebben anderhalf jaar heel hard moeten werken. Meer moeten doen, meer patiënten moeten behandelen dan, ze, dan anders. Met dezelfde aantal verpleegkundigen en artsen. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen nu gefrustreerd raken. Doordat de mensen willens en wetens zich niet laten vaccineren. En daardoor corona krijgen. En ik denk eigenlijk, hè, dit is wederom om een oproep aan mensen die zich niet willen laten vaccineren om dat toch vooral wel te doen. Niet alleen voor zichzelf, want corona is natuurlijk een heel erg kan heel erg uitpakken en kan levensbedreigend zijn, maar vooral ook voor anderen die daarmee zou kunnen besmetten. Voor de mensen in de ziekenhuizen die niet de zorg krijgen die ze zouden moeten hebben om dat patiënt coronapatiënt te voorgaan. En ook voor het zorgpersoneel dat overbelast is geraakt. Ja, van de week sprak ik nog met zo iemand en die zegt, ja, nee, maar er liggen ook mensen op de IC die wel gevaccineerd zijn, dus maakt niet zoveel uit. Maar die mensen die wel gevaccineerd zijn, hebben wel al het mogelijke gedaan om te voorkomen dat ze corona krijgen. Natuurlijk, het vaccin werkt niet 100% beschermend, maar die mensen hebben wel al het mogelijke gedaan. En de mensen die niet gevaccineerd zijn, die hebben dat dus willens en wetens niet gedaan. Nee. Meneer Den Uyl wil. Ja, laat ik heel duidelijk zijn. Kijk, COVID-19 is voor ons op de IC een dodelijk ziektebeeld. Dus een vaccinatie hoort daar, wat mij betreft, en ik zou het iedereen willen adviseren, zeker bij om dat zoveel mogelijk te voorkomen. En natuurlijk is de overgrote meerderheid van de patiënten die we op dit moment op de IC hebben, is niet gevaccineerd. Tegelijkertijd, je kan mensen niet dwingen om een vaccinatie te nemen. Mensen hebben daar verschillende redenen voor. We zitten nu op een vaccinatiegraad van 80%. Dat houdt een keertje op. Je kunt mensen niet over de kling jagen en dwingen om hun arm uit te steken om de prik te laten zetten. Het tweede is die maatregelen die door Gommers zijn benoemd als een optie om het aantal COVID-patiënten toch weer in de perken te houden, ja, daar kun je ook niet mee blijven doorgaan. De maatschappij is dat ook een beetje zat. Je kan daar niet mee blijven doorgaan. Dus zijn wij toch op zoek naar een derde optie, en dat is door Gerbers aangegeven, van ja, toch nog kritischer kijken naar wie we op de IC hebben liggen. En daar als dokters wat strakkere keuzes in maken. Heeft u daarin ook al meegemaakt dat u dus nee moest zeggen tegen iemand die dat zelf echt heel graag wil? Nee. Nee, dan praat je over een code zwart. Hè. Code zwart wil zeggen dat je niet meer de opnamecapaciteit hebt om een patiënt op te nemen die wel een kans heeft om daar goed uit te komen. Die situatie hebben we gelukkig nog niet meegemaakt. En ik denk ook dat we dat niet gaan meemaken, want daar zitten wij tussen. Ja. Dus wij zullen uit mannenmacht proberen om zo'n code zwart te voorkomen. Het is voor ons niet te verkopen als wij geen bedden meer hebben om een hele acuut zieke jonge patiënt op een spoedeisende hulp, als we die niet meer kunnen opnemen, dat zullen we proberen te voorkomen. Ja, maar die COVID-patiënt die ouder is, die moet u nu al wel eens nee verkopen. Dat doet u op basis absoluut. Van kansen. Maar dat doen we in multidisciplinair overleg op basis van kansen in gesprek met de patiënt. Dat leidt helaas soms wel tot uitvoerige discussies, want niet alle patiënten en families zijn daar natuurlijk mee eens. Nee, dat bedoel ik. Dus dat kost ons soms uren om dat uit te leggen in moeizame familiegesprekken. Ja, maar dat is toch ook nogal wat als je nee moet zeggen tegen iemand die nog wil leven? Dat is wat, maar dat doen we voor het grotere geheel om het beheersbaar te houden. En daarin zou de politiek ons kunnen helpen door ons rugdekking te geven. Want wij hebben daar last van, dat we soms urenlang in gesprek zijn als we multidisciplinair een bepaalde beslissing hebben genomen om een patiënt niet op te nemen en de familie is het daar niet mee eens. Dan hebben we last van die urenlang durende gesprekken, van de juridische procedures die daar aan vastzitten, van de second opinions. En daarin zou de politiek ons kunnen en maar moeten hoe dan? Helpen. Hoe dan? Nou, rugdekking geven. Hè? Dus help mee om ons een protocol te geven dat we daar beter op zouden kunnen inspelen. Zorg ervoor dat we die second opinions niet altijd hoeven te faciliteren. Zorg ervoor dat we niet voor de rechter komen als wij wij na grondige discussie in ons multidisciplinair overleg zo'n patiënt weigeren. Oké, okay. Meneer Groot, wat denkt u als u dit hoort? Nou, sommige dingen zijn denk ik wel te realiseren. Zoals bijvoorbeeld voorkomen dat dat artsen voor de rechter gesleept worden. Maar ja, kijk, er zijn natuurlijk protocollen en richtlijnen voor behandelen. Of al dan niet behandelen. Het probleem is wel dat je natuurlijk steeds vaker ziet dat mensen die niet accepteren. Of niet, familieleden met name, die niet accepteren. En daarover in discussie gaan. En al het mogelijk uit de kast willen halen naast het toch... in leven te houden. Ik denk dat je dat niet wegneemt door rugdekking van de politiek. Al was het maar omdat veel van die mensen natuurlijk ook geen enkel vertrouwen in de politiek hebben. Nee, dat blijft dan eventueel. Nog één klein ander punt. Armand Gierbers wees er ook op in het interview met Nieuwsuur dat er gezondheidsschade is ontstaan bij niet-covid-patiënten. Doordat zij dus tijdens de crisis zorg zijn misgelopen. Meneer Groot, is die bewering terecht volgens u? Nou ja, er is natuurlijk veel van de electieve zorg, hè, de zorg die wel enige uitstel kan velen, die is uitgesteld. Ja. Dan moet je denken aan mensen die een staaroperatie nodig hebben of een nieuwe heup. Ja, maar is die schade groter dan de schade die voorkomen is bij COVID-patiënten? Want dat zegt Gierbers gisteren. Nee, dat is niet het geval. Want dat gaat toch eigenlijk in bijna alle gevallen om behandelingen die niet spoedeisend zijn, niet acuut zijn, waar mensen niet aan overlijden, waar mensen wel last van kunnen hebben, pijn kunnen hebben of ongemak van kunnen hebben, maar niet aandoeningen zijn er geen aandoeningen waar mensen aan overlijden. Nee. Ik zie meneer Den Uyl hier toch wat nee schudden. Nou, er is een rapport van de RIVM geweest, hè, die de effecten van de eerste golf heeft onderzocht bij de non-COVID-patiënten. En daarin staat zwart op wit dat er meer dan 35.000 minder gezonde levensjaren zijn geweest voor de non-COVID-patiënten. Daarin zit overwegend morbiditeit, hè, dus een verlies aan functie, pijn, klachten enzovoort. Ja. Maar dus daarin zit ook sterfte. Dus de non-COVID-patiënten hebben zeker geleden onder de COVID-patiënten. En die verhalen kennen we ook op casuïstiek in het ziekenhuis. Ja, maar de sterfte is heel beperkt. Hoeveel. Zie je in dat RIVM-rapport, het is inderdaad mensen die beperkingen hebben. Hè, die door een nieuwe, doordat ze nieuwe, hun heup versleten is, die naar buiten kunnen. Ja. Ik wil u allebei in uw rol heel veel sterkte wensen, juist ook voor de komende tijd. Hartelijk dank voor dit gesprek. Kostiaan Den Uyl, intensivist in het Maastricht Ziekenhuis en hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot. Het woord is nu aan satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. De meeste coronapatiënten in het ziekenhuis zijn mensen die zich niet hebben laten vaccineren. Hierdoor moeten veel reguliere operaties worden uitgesteld. Moet de coronazorg nog wel voorrang krijgen? En hoe gaan we om met solidariteit? Daar ga ik over praten met medisch ethicus en filosoof Evert Grubbeveld. Hoe moeten we omgaan met ongevaccineerde mensen? Ja, ongevaccineerde mensen gaan vroeg of laat besmet raken met corona. En zeker de oudere ongevaccineerden hebben dan een grotere kans dat ze in het ziekenhuis belanden. En de druk op de zorg is al enorm. Dus ik vind eigenlijk dat ongevaccineerde ouderen er zelf voor zouden moeten kiezen om niet meer naar het ziekenhuis te komen uit solidariteit met de zorg. Dat betekent dat veel ongevaccineerde ouderen ook zullen sterven aan corona. En dan denk ik ook van ja, als je al weet dat je binnenkort gaat sterven aan corona, maar je woont bijvoorbeeld nog wel in een groot huis, terwijl starters geen woning kunnen vinden, ja, dan is het ook best egoïstisch om in je huis te blijven wonen. Als je weet dat er een goede kans is dat je binnenkort toch doodgaat aan corona. Dus ik vind wel dat we die discussie mogen voeren met elkaar. En als ongevaccineerde ouderen dan hun huis verkopen met winst, dan vind ik wel dat dat geld ook weer teruggegeven mag worden aan de gemeenschap. Want die huizenprijzen die zijn gestegen door overheidsbeleid uiteindelijk. Dus die overwaarde zouden ze moeten teruggeven aan de belastingbetaler. Die discussie mag je best voeren. Dus dan zijn ze dakloos en blut. Nou, dan zullen veel ongevaccineerde ouderen een beroep gaan doen op de daklozenopvang. Maar ja, daar houden ze dan wel bedden bezet die eigenlijk bedoeld zijn voor daklozen die wel gevaccineerd zijn. Want die hebben nog een heel leven voor zich. Dus daar kan de samenleving nog in investeren. Dus ik vind eigenlijk dat ongevaccineerde ouderen in zee gegooid moeten worden. Omdat je anders gewoon de onderlinge solidariteit in de samenleving gaat verliezen. En dat is het laatste wat je wil. Ja, helder medisch ethicus Evert Grubbeveld over hoe we moeten omgaan met ongevaccineerde ouderen. Dank. Dit is de dag. Met Margje Fixen. In Brussel praten de Europese regeringsleiders vandaag over het vluchtelingenprobleem aan de EU-grens met Wit-Rusland. Want de Wit-Russische dictator Lukashenko haalt vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten om ze vervolgens over de grens van EU-landen Letland, Litouwen en Polen te zetten. Hoe moet de EU daarmee omgaan? Ik ga erover in gesprek met Bob Deen van het instituut Klingendaal, PvdA-europarlementariër Thijs Reuten en VVD-kamerlid Ruben Brekelmans. Goedenavond en welkom allemaal. Meneer Deen, Wit-Rusland haalt dus die vluchtelingen op. Zet hij vervolgens de grens over. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Ja, dat speelt eigenlijk al sinds mei. Hè. Toen heeft Lukashenko gedreigd: als jullie verdere sancties op mij leggen, dan ga ik jullie grenzen overspoelen met migranten. En wat hij vervolgens gedaan heeft, is met zijn staatstoerismebureau en met zijn luchtvaartmaatschappij Belavia, waar wij sancties op hebben gelegd, is hij vluchten naar Irak gaan uitvoeren om daar mensen op te halen, die daar ook dik voor betalen trouwens. En vervolgens hebben Belarusische grenswachten mensen geholpen om naar de grens met Polen en Litouwen te komen. En dat speelt nu al een paar maanden en dat gaat echt over duizenden en duizenden mensen. Ja, en ik begreep ook dat hij ze eerst, naar zijn land en daar eerst in een hotel, zodat ze ook veel betalen, want het zijn de rijke mensen uit die landen. En vervolgens worden ze de grenzen overgezet. Ja, het is een bijna volledig verzorgd pakket wat mensen inkopen. Ze krijgen dan inderdaad onderdak in een van de staatshotels in Minsk. Ze kunnen dan spulletjes kopen in Minsk om die barre tocht te overleven, want ze moeten wel door moerassen, bossen en rivieren heen. Maar dit zijn redelijk kapitaalkrachtige migranten die dat kunnen doen. Ja, meneer Brekelmans, u bent met de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken op werkbezoek in de Baltische Staten. U bent nu in Estland, maar de afgelopen dagen was u, begreep ik, ook in Letland en Litouwen. U bezocht daar ook een vluchtelingenkamp met die mensen. Hoe was de situatie daar? Die situatie daar die was redelijk goed, want dat was een van de grotere kampen die Litouwen nu aan het opbouwen is. In totaal is daar plek voor ongeveer 800 mensen. En ze waren daar heel druk met containers neer te zetten om mensen daar te kunnen laten verblijven. Maar dat is allemaal voor de korte termijn. Want als er nog meer mensen naar Litouwen zouden komen, zouden ze niet in staat zijn om dat op te vangen. Want ze hebben jaarlijks ongeveer 80 mensen die normaal gesproken asiel aanvragen. En nu waren er in twee maanden al 4000. Dus ze zijn nu in allerijl zijn ze dat aan het opzetten. Ja, dus daar is het op een gegeven moment dan vol. Hoeveel vluchtelingen gaat het überhaupt om in totaal, meneer Deen? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Polen claimt dat er 10.000 tot 15.000 mensen zijn die nog aan het proberen zijn Belarus naar Polen te komen. Mensen worden natuurlijk onderschept. Polen onderschept tussen de 400 en 600 mensen per dag en stuurt die dan ook weer terug. Die zegt dat er deze maand alleen al 12.000 pogingen zijn gedaan. Okay. Dus moeilijk te schatten hoeveel totaal. Een stuk of 4.000 hebben het tot Duitsland gehaald. Maar in totaal 15.000 lijkt me geen onredelijk aan. Nee. Dus een deel wordt teruggestuurd, verblijft in een soort niemandsland tussen die landen. En deel wordt ook doorgestuurd Europa in. Meneer Reuten, er komen dus op die manier heel veel vluchtelingen de EU binnen. Moeten we die vluchtelingen opvangen? Nou ja, de regels zijn dat mensen die zich aan de Europese buitengrens melden een mogelijkheid moeten hebben om asiel te vragen. En dat moet dan ook beoordeeld worden. En de situatie in Litouwen werd net al even aangehaald. Litouwen doet in ieder geval haar best om dat op een enigszins ordelijke manier te doen. Daar is ook nog wel het een en ander op aan te merken. Ga ik ook dinsdag zelf heen toevallig. Maar in Polen is echt sprake van een humanitaire noodsituatie in dat niemandsland. Daar zitten sommige groepen nu al twee maanden vast. Ik ben er ook al maanden mee bezig. Er zitten Afghaanse mensen ook, zijn ook al doden gevallen aan die grens. En op dat punt is Polen dus ook eigenlijk, laat niet zien waar wij voor staan in Europa, maar geeft Lukashenko eigenlijk een dubbel bonus, zoals ik hem noem. Want Lukashenko slaagt er dus in om ons te verdelen, maar slaagt er ook in om onze waarden terzijde te laten schuiven. Die mensen moeten opgevangen worden. Mm-hmm. We moeten daar een oplossing voor vinden. En hoe ziet u dat dan voor u, die opvang? Nou ja, kijk, als Polen dat zelf niet wil doen, dan moeten de andere landen dus te hulp schieten. En wat je hier dus ziet, is dat het echt nu tijd is om een humanitair Europees asiel- en migratiebeleid vorm te geven. Omdat landen op deze manier ook er alleen voor staan aan die Europese buitengrenzen. Daar moet solidariteit worden getoond. Ja. En ondertussen is de situatie dus in dat niemandsland verschrikkelijk, kan je wel zeggen. Meneer Brekelmans, meneer Reuten wil de vluchtelingen opvangen, verdelen. Vindt u dat ook een goed plan? Nou, dat vind ik niet. Het grote nadeel daarvan is dat je daarmee natuurlijk Lukashenko een reden geeft om nog veel meer migranten deze kant op te laten komen. En zoals de heer D. net al zei, het gaat nu, de schatting is om tienduizenden. Maar als dat nog maandenlang zo door zou gaan en die aantallen zouden nog een aantal keer zo groot worden, ja, dan zet dat natuurlijk enorm onze asielopvang onder druk. Ja. Bovendien, Erdogan in Turkije, koning Mohammed in Marokko, die kijken mee. En die zien ook dat je op deze manier de Europese Unie onder druk kan zetten. Dus laten we uitkijken dat we hier niet mee een voorbeeld scheppen voor dictators rondom Europa, om mensen uit de hele wereld in te vliegen en als drukmiddel in te zetten. Ja, meneer Reuter, zie ik nee schudden. Nou ja, kijk, als dit het argument is, dan leggen we ons er dus bij neer dat er aan de buitengrens tientallen, honderden mensen in humanitaire noodsituatie zitten. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft al gezegd, laat hulp toe bij die mensen. Dat wordt gewoon geweigerd. Polen instrumentaliseert deze crisis deels ook weer voor binnenlands gebruik. Want Polen weigert die hulp ook. Polen staat, de Poolse regering staat natuurlijk al onder druk vanwege de rule of law. Er wordt natuurlijk op deze manier ook angst gezaaid bij de Poolse bevolking. Men wil een voorbeeld stellen. Men wil die mensen er buiten houden. Die mensen kunnen ook niet terug naar Belarus. Het wordt straks winter. Mijn vraag ook aan de heer Brekelmans is, hoeveel weken laten we dat nog gaan? Nog tot de kerst? Nog 3 maanden? Nog 6 maanden? Die mensen die daar nu zitten moeten weg. Wij kunnen dit als Europa. En wij moeten niet buigen voor de druk die Lukashenko probeert op te leggen aan ons. De vraag aan meneer Brekelmans, hoe lang nog? Nou ja, ik ben het natuurlijk eens dat het een enorm dilemma is. En zeker in dat niemandsland waar mensen in een humanitaire noodsituatie zitten, daar vind ik ook dat je op een gegeven moment als Europese Unie moet kijken, kun je daar minimale voorzieningen geven om ervoor te zorgen dat mensen niet in de bossen overlijden. Alleen wat ik niet wil, is dat dat een manier is om asiel aan te vragen. Want als je dat gaat doen, dan geef je mensen een reden om in grote getalen hier naartoe te komen. Maar lossen we het probleem niet op. Maar men heeft het recht om die aanvraag te doen. Ook dat wordt door Polen geweigerd. Maar Polen weigert ook toegang tot humanitaire hulp. Okay, dus maar als Polen alles weigert, dan kunnen we toch ook helemaal niks doen? Nee, ik denk ook dat de Europese Commissie nu moet stoppen met wat men steeds zegt, we blijven de dialoog voeren met Warschau. Er is een grens aan de dialoog die we kunnen voeren. Polen zal zich gewoon moeten houden, niet aan nieuwe regels, aan bestaande wet en regelgeving. Ja. Ik ben heel benieuwd wat Bob Deen daarvan denkt vanuit instituut Klingendaal. Is dit realistisch, het verdelen van vluchtelingen? Nou, het is wel heel ironisch dat het net Polen is waar dit nu gebeurt. Want Polen was het land dat vorig jaar notabene weigerde, samen met Hongarije en Tsjechië, om mee te doen aan die Europese afspraken. En heeft daar ook nog een tik op zijn vingers gehad van het Europese Hof. Dus Polen staat er echt slecht in. Die kunnen zich moeilijk beroepen op Europese solidariteit. Het tweede punt gaat over die grensovergangen. Kijk, het kan natuurlijk niet zo zijn dat Belarus hier misbruik maakt van die hele lange, moeilijke grens door mensen daar voortdurend overheen te jagen. Want daar gaat het echt om. Hè? BBC heeft het net weer aangetoond. Het leger van Belarus helpt gewoon mee en knipt desnoods prikkeldraad door. Nou, het echte probleem vind ik dat we moeten aanpakken is Lukashenko die dit doet. En we hebben al in augustus een redelijk bescheiden succesje geboekt door druk uit te oefenen op Irak. Door te zeggen, hou nou op met die rechtstreekse vluchten naar Minsk. Want het echte probleem hier is Lukashenko die die mensen heel cynisch misbruikt. Ja, dan dat moeten we aanpakken. En dan kom je weer bij die sancties. Het is een vergelding voor EU-sancties, zegt Lukashenko. Dan zou je denken, moet je die sancties niet opheffen? Nee, die sancties zijn veel te slap. Die sancties ze moeten juist sterker. Ja, ik ben al in juli begonnen met de vraag aan de Europese Commissie, ga nou nieuwe pakketten voorbereiden. Wat er gebeurt met die sancties is dat de lidstaten onderling uitonderhandelen welke uitzonderingen daar dan weer op zijn. Dus er zijn veel te veel mogelijkheden om buiten die sancties om hun eigen handel nog te blijven vliegen. Er komen nog steeds veel te veel inkomsten Belarus in, waardoor Lukashenko deze vreselijke strategie al kan blijven voeren. Dus we moeten allebei doen. We moeten onze eigen waarden laten zien, humanitaire hulp bieden en tegelijkertijd Lukashenko veel harder aanpakken. Ja. Meneer Brekelmans, bent u het daarin eens met meneer Reuter? Ja, met dat laatste ben ik het zeker eens. En zeker ook die loopholes, zoals de heer Reuter zegt, om die weg te halen. Ik denk dat je ook naar andere sectoren moet kijken. Het bankwezen, het telecom. Okay, maar waarom? En dat je ook zou moeten kijken naar Belavia, naar de vliegtuigmaatschappij, dat daar geen vliegtuigen vanuit Europa meer aan geleased worden, zoals dat nu vanuit Ierland gebeurt. Ja, en waarom zijn die sancties dan nu nog niet strenger als de politiek het erover eens is dat die er moeten komen, meneer Reuter? Nou ja, dat is dus een Europese afspraak, hè, dat we die sancties samen doen. Dan zijn ze ook het meeste effectief. Maar in die onderhandeling tussen die lidstaten, en daar is Nederland zeker niet de grootste dwarsligger, maar daar moeten die lidstaten dus ook even hun eigen belangen opzij zetten en zeggen, nou oké, het raakt mij, mij, als we die handel nog verder inperken, maar ook wat de heer Deen zei, probeer met veel meer landen ook buiten Europa, daar waar nog steeds gevlogen wordt op Minsk, waardoor je die handel, maar ook die vluchtelingenstromen in stand houdt, probeer daar ook afspraken mee te maken. En het bankwezen, genoemd door de heer Brekelmans, maar ook al die uitzonderingen eruit halen. Het moet echt veel steviger. En we hebben nu alweer een Europese Raad gemist vandaag, deze week. Dus ja, ik ben bang dat het weer doorschuift nu richting december. Ik zal de druk in ieder geval blijven ophouden. Maar dan blijven we zitten. Ik moet steeds aan die groep mensen denken die daar in het grensgebied zit. Daar denk ik ook heel vaak aan. Want wij gaan nu straks weer gewoon naar huis. En die mensen gaan daar weer de nacht in. Bedankt in ieder geval voor dit gesprek. Bob Deen, onderzoeker bij Instituut Klingendaal. PvdA-Europarlementariër Thijs Reuten en VVD-Kamerlid Ruben Brekelman. Zometeen Bureau Buitenland met Abdou Bouzerda. Daarin gaat het over de premier van Cambodja. Die is al 36 jaar aan de macht. Gaat hij binnenkort eindelijk weg? En om 8:30 dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Met daarin ons wekelijks nieuwsforum. Tot straks. NPO Radio 1.